Välkomna till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckan ägnar vi oss åt ett samtal med Henrik von Sydow, moderat riksdagsman och ledamot i konstitutionsutskottet och framförallt ledamot i grundlagsutredningen. Här följer ett samtal som kanske kan upplevas som lite komplicerat och juridiskt. Men det här är grundvalarna för vår individuella frihet som det handlar om. Grundlagen är vårt yttersta skydd mot staten och övergrepp av statsapparaten. Så därför är det oerhört viktigt att vi ägnar en tanke åt de här frågorna. Och det gör vi här. Varsågoda. Jo, du Henrik, du sitter ju i grundlagsutredningen och du sitter i konstitutionsutskottet. Och därför vore det intressant att höra lite grann hur arbetet går där i grundlagsutredningen. För en del menar ju att ni har lite grann tappat tempo. Stämmer det? Jag skulle nog inte säga att vi har tappat tempo. De två första åren hade vi ett flertal seminarier och forskarövningar på temat lite grann, vad är problemet med den nuvarande författningen? Efter det så har vi haft samtal där partierna börjar nu ange preliminära positioner och vi söker ett konsensus för förändring och för reformering av den svenska regeringsformen. Mm. Så det rullar på så att säga? Det rullar på. Det här är ju frågor där det är svårt för partier att inta nya ståndpunkter. Ja. Konservatismen är ganska klar när det kommer till författningspolitiken. Men vi hoppas att alla partier har ett öppet sinnelag och lyssnar på de argument som har framförts under hela den processen. Och de argument som nu också framförs vid utskottets sammanträden. Jo, jag tänkte börja med de mer pragmatiska frågorna och sen gå över till mer principiella frågor. För jag har ju läst Ratio och en del andra har ju gjort en del böcker och inför en del intressanta ståndpunkter tycker jag, där man faktiskt med ganska små förändringar, just med det du, med anledning av det du säger här med att konservatismen det är svårt att förändra här, att det går att göra ganska små förändringar i själva grundlagen men åstadkomma ganska stora politiska förändringar. Och en sån är ju det här med det som kallas uppenbarhetsrekvisitet, liksom att domstolar får bara ompröva en av riksdagen stiftad lag om den uppenbart strider mot grundlagen. Om man tar bort det här så ger man ju direkt domstolarna en större möjlighet att granska de svenska lagarna. Och det ligger också i linje med att Sverige nu är med i EU och vi har att följa Europadomstolen och EG-domstolen. Är ni inne på det att det här uppenbarhetsrekvisitet skulle kunna tas bort? Det är en av Moderaterna, så jag tror jag kan tala för hela alliansens prioriterade reformer. Ja. Ett starkt fri- och rättighetsskydd genom ökad normprövning. Mm. Här vet vi också att vi har Miljöpartiet. Deras representant Peter Eriksson är en varm förespråkare för författningsdomstol och ökad normprövning. Vi kan också notera här att seklets eller millenniets första utredning, den stora demokratiutredningen under ledning med Bengt Göransson, tidigare socialdemokratisk kulturminister, ja, så fanns det en majoritet för att avskaffa uppenbarhetsrekvisitet. Vi hoppas att tiden är mogen för den här reformen. Vi är också i en rättskultur, precis som du nämner i frågan, i EUs rättskultur där uppenbarhetsrekvisitet är avskaffat på det som är EG-rätten. Så att det här är en av de frågor som vi har allra störst förhoppningar om att komma fram. Det är också den viktigaste reformen för alla svenska medborgare. Ja. En av de stora förändringar som har skett från 70-talet då vår nuvarande författning i USA skrevs, det är ju att Sverige har blivit mer heterogent. Vi har fått en ökad mångfald. Människor med olika bakgrunder kommer från olika delar av världen. Då är det ännu viktigare att vår grundlag har ett starkt fri- och rättighetsskydd som gäller för alla. Och det får vi genom att öka normprövning just genom att avskaffa uppenbarhetsrekvisitet. Så det här är en jätteviktig reform som vi hoppas att vi kan få konsensus kring. Mm. Jag vill bara skicka med detta också. Jag samtalar ibland med Björn von Sydow, tidigare talman och statsvetare, han pekar på detta. Han är optimistisk i den aspekten att han påpekar att det är under borgerliga majoriteter som reformarbetet i författningspolitiken förs framåt. Ta bara perioden mellan 91 till 94. Då gjordes det rätt rejäla reformer. Det med att man utökade mandatperioden från 3 år till 4 år. Man införde personval. Då var Mona Sahlin partisekreterare och central i Socialdemokraternas diskussioner om författningspolitiken. Nu har vi igen ett läge där det är en borgerlig majoritet i riksdagen och Mona Sahlin är central, minst sagt, och förstås i socialdemokratin. Så där finns det skäl att vara optimistisk. Ja, det låter väldigt spännande det här, för att jag vet ju det kanske låter som en enkel fråga det här med uppenbarhetsrekvisit, men jag vet ju det att motargumentet är ju då att domstolarna får här då en möjlighet i den här maktaspekten som från vänster ofta är det mest intressanta. Domstolarna får här en möjlighet att slå riksdagen på fingrarna, och det anser man då är odemokratiskt. Det finns ju den diskussionen. Men det här är definitivt en mycket ideologisk fråga, det märker vi i utredningen. Men som sagt, den är inte lika ideologisk som den var tidigare. Det är många socialdemokrater som har uttalat sig för författningsdomstol och för ökad normprövning. Den tidigare ordföranden i utredningen, Lars Engqvist, uppmanade socialdemokraterna att ompröva sin syn på domstolarnas ställning. Visst är den ideologisk, men samtidigt tiden är nu mogen. Vi verkar i en annan rättskultur, i EU:s rättskultur. Mm. Vi har tidigare haft stora tunga utredningar som har pekat på att i takt med att samhället blir så komplext, i takt med att samhället, de svenska medborgarna är mer heterogena, vår befolkning är mer heterogen sammansatt, lagstiftningstempot. Allt detta är stora förändringar som gör att rättsskyddet måste stärkas. Kvaliteten, rättssäkerheten måste öka. Vi får hoppas att tiden nu är mogen för reformer av detta. Ja, nej, det låter väldigt bra. För att jag är ju som sagt ordförande i medborgarrättsrörelsen som bildades av regeringsrådet Gustav Petrén. Och han var ju väldigt mån om att stärka just minoritetsskyddet för individer och poängterade sitt skrivande då fram till han dog 1990 att liksom minoritetsskyddet i den svenska lagstiftningen är internationellt sett väldigt svag. Och han pekar ut, jag läste just en artikel som han skrev i juridisk tidskrift, att vi har den här bordläggningsminoriteten då som finns i vissa lagstiftningsfrågor som inskränker fri- och rättigheter. Och det finns det här kommunala besväret då, liksom att man kan överpröva kommunbeslut om de är lagliga. Men det är i stort sett allt av minoritetsskydd som finns. Alltså just, och det är ju med det anledningen av det du säger, att vi har ju varit en väldigt homogen grupp och man har utgått i lagstiftning från att vi är väldigt lika alla som bor här. Men det finns alltså en insikt om att det här minoritetsskyddet och stärkningen av individen, att man måste gå i den riktningen. Vi tar i våra resonemang utgångspunkt i 3 stora samhällsförändringar sedan 1970-talet då den nuvarande regeringsformen skrevs. Den första är internationaliseringen, i klartext att vi är medlemmar i EU. Det andra är att Sveriges befolkning har förändrats och blivit mer heterogen. Det tredje är att de politiska partierna har tappat medlemmar. Mm. Det är de 3 stora trender som vi försöker svara mot i vårt arbete. Och de 2 första tar en klar bäring på vikten av ett starkt rättighetsskydd genom ett avskaffande av uppenbarhetsrekvisitet. Mm. Det här är egentligen inte så. Även om det finns tendenser då, det blir allt för ofta kanske en stark ideologisering av detta. Men det här handlar egentligen om att politiker ska följa de spelregler som de själva har satt upp. Det står i vår regeringsform att den offentliga makten ska utövas under lagarna. Det är märkligt att vi då har ett uppenbarhetskrav som gör att detta går att åsidosätta. Mm. Ja, nej, det är intressant. Men hur långt det är, har ni diskuterat någonting? Hur långt det går då? Till exempel en författningsdomstol är ju en yttersta symbol på just detta. Att det finns det som kallas maktdelning helt enkelt. Att man har den demokratiska riksdagsprocessen och att man har en domstolsväsende som står fritt och tolkar lagarna. Den yttersta garantin för detta skulle ju vara en författningsdomstol. Men det kanske är ett för stort steg att ta. Vi diskuterar vad som är den bästa tekniken och metoden för att få en ökad normprövning, en stärkt lagprövning. Det är inte säkert att det är en författningsdomstol. Som du sa, det är en symbol för just detta med lagprövning. Mm. Men det är också någonting som kanske är decentraliserat ute i tingsrätterna. Med en författningsdomstol blir det förstås intressant vilka domare som tar plats i den. Riskerna för en politisering av domstolen lyfts ofta fram som ett argument emot författningsdomstol. Mm. Men det är just precis den här typen av diskussioner vi för. Och jag är glad för detta att man nu ändå är igång och pratar om vilken metod man ska göra. Därför att det är en diskussion som leder i rätt riktning. På det här området har vi också haft expertgrupper som tittat på just olika modeller för att stärka lagprövningen. Det visar också att vi har lagt ner tid, vi har lagt ner energi och resurser på att ta fram modeller för hur lagprövningen ska stärkas. Det är klart att det arbetet visar ju att det finns en politisk tendens i den rörelseriktningen. Kontrollmakten, det är ju en annan sån här intressant aspekt. Och där det också har hänt en del saker. Riksrevisionen är ju ett exempel på hur man har gjort den ekonomiska revisionen av hur staten hanterar sina pengar är ju numera friare och står under riksdagen. Den stod under regeringen förut, va? Och här skulle jag ju vilja se att man går vidare. Till exempel så vore det ju oerhört intressant om man kunde stärka justitieombudsmannen. Ett av de få svenska ord som cirkulerar ute i världen, det är ju faktiskt ombudsman. Detta perspektiv av att vara, vad säger, medborgarnas företrädare mot statsapparaten. Och där pratar ju Gustav Petén, som ju var biträdande justitieombudsman ett tag, om att stärka JO så att JO också kunde företräda enskilda individer. För att nu är det ju så att man granskar handläggningen i staten. Men det gör man principiellt. Man företräder däremot inte medborgarna i skadeståndsprocesser och sådana saker. Och här skulle man ju kunna stärka justitieombudsmannen genom att ge den institutionen dels samma fristående ställning som Riksrevisionen och sen hårdare, kraftfullare verktyg. Har ni diskuterat någonting om det? De här diskussionerna för vi. Jag ska säga att vi har kommit mycket längre i diskussionerna om normprövning och författningsdomstol. Men vi för de här diskussionerna återkommande. Diskussionen handlar då mer om möjligheter att stärka JO:s rättsliga granskning av regeringen. Ja. En del av den rättsliga granskningen sker ju idag av riksdagens konstitutionsutskott och vi är förstås medvetna om den kritik som finns mot konstitutionsutskottet om att KU förstås är ett politiskt organ. Det är ju alldeles uppenbart att så är fallet. Och att detta också då, vilket flera statsvetare pekar på, präglar den så att säga rättsliga granskningen av regeringen. Mm. Så att man då skulle möjligen låta JO göra mer av den rättsliga kontrollen av regeringen. Det är ett sådant förslag som finns på bordet. Ett annat förslag som finns på bordet är att man, så att säga, ett av anledningarna till att konstitutionsutskottet blir politiserat, det är ju att man samtidigt som man ju utför en rättslig granskning i en politisk miljö av regeringen, så har man ju också att ta ställning till frågor om tryck- och yttrandefrihet, regeringsformen, vallagar och andra renodlade politiska frågor. En möjlighet är ju att stärka riksdagens kontrollmakt, att man får ett renodlat granskningsorgan där partipolitiken inte är med i den aspekten att detta utskott också ska ta ställning till mera sakpolitiska reformer. Mm. Det är en sån diskussion som förs. Just det, precis. Att ta den här jurid... För det är ju så idag, konstitutionsutskottet ska ju egentligen väcka åtal mot statsråd om man finner att de har begått brott. Och det är just lite märkligt eftersom många i konstitutionsutskottet just är politiker och inte jurister. Så att det blir svårt för icke-jurister att driva åtal. Så är det förstås. Och då vore det ju bättre precis att överlämna det till justitieombudsmannen. Och att vässa JOs möjligheter och sätta JOs tydliga fokus på att just granska regeringen. Ja, precis. Detta diskuteras och som sagt, jag tycker vi har kommit längre och man kan vara mer optimistisk på diskussionen om författningsdomstol och ökad normprövning. Mm. Men det här finns på bordet och författningssamtalen, logiken i de här samtalen är att alla frågor verkar hänga med till slutet. Frågorna är uppe på bordet, finns med. En utmaning i den här utredningen och i det här arbetet är ju att ha helhetsperspektivet klart på sig. Vad blir effekterna för maktdelning i stort? Ja. Jag kan ju tycka att det vi började prata om, just författningsdomstol eller ökad normprövning, är ju i allra högsta grad maktdelning. Ja. I den aspekten att man stärker minoritetsskyddet. Man stärker till och med den enskilda människans rättigheter. Och det är väl det yttersta minoritetsskyddet. Nej, men det låter spännande. Hur ser det ut när det gäller det som kanske har varit mest uppmärksammat i medierna? Det är ju utnämningsmakten. Och den har du ju själv diskuterat en hel del, ser man på din hemsida ju. Så är det. Utnämningspolitiken pågår ju nu ett omfattande reformarbete som regeringen gör just nu i denna stund, den här mandatperioden. Man öppnar upp för offentliga kravprofiler. Det ska bli en annan möjlighet att granska utnämningarna. Grundlagsutredningens uppgift blir att se på de reformer som nu görs och överväga om det är någonting i detta som behöver fästas i regeringsformen. Ja. Men det är ingen tvekan om att i detta arbete så är det nu regeringen och regeringskansliet som har stafettpinnen. Vi följer det och ser om det är någonting som behöver också fästas i grundlagen. Precis. För det som jag tycker är intressantast där, det är just hur domarna utses. För att idag är det ju, jag tror du skrev det i någon artikel själv där, att idag är det så att domarna går mellan regeringskansliet och våra juridiska experter åt regeringen till att utnämnas till domare och så tillbaka till regeringskansliet och så en högre instans i domstolsväsendet, och det gör ju att man kan ifrågasätta domarnas integritet och självständighet. Och hur de ska utses till exempel till högsta domstolen och regeringsrätten är ju oerhört spännande. Det här är ju specifikt en fråga som ligger på utredningsbord, och här måste det väl påpekas att en ledamot med eget mandat i utredningen, det är Johan Hirschfeldt. Han har tidigare lett en stor utredning som hade att se över just om domarutnämningar. Det är mycket möjligt att det här är en fråga som utredningen väljer att bryta ut, just mot bakgrund av att det har en sån gränsyta mot rättsstaten. Det beskrivs ibland som rättsstatens rötter, just domarutnämningarna. Ja. Och att här går mer av ett öppet förfarande där också de högsta domstolstjänsterna, regeringsrätten, justitieråden, att dessa annonseras, att det blir möjligt att söka detta, att förslagen på vilka som ska vara domare i regeringsrätt och högsta domstolen kommer från en nämnd som har en hög grad av oberoende. Mm. Att det inte bara ska vara justitiedepartementet som bereder detta. Vi är väl medvetna om den kritik som har funnits mot de höga domarutnämningarna, hur domare åker slalom mellan tjänstgörande på regeringskansliet och dömande i våra högsta domstolar. Detta har ju varit grunden för en diskussion där domarnas oberoende har ifrågasatts. Mm. Ja, det känns som det är just där som kopplingen till den gamla kungamakten egentligen är kvar, vilket ju är märkligt att Socialdemokraterna under sin långa tid inte har gjort någonting åt. Men det är ju det att de har satt sig själv i kungens ställe, liksom för det var ju en viktig del i 1809 års regeringsform, det var ju just att utse domarna i högsta domstolen, och den var ju nära knuten till regeringen då, statsrådet, där ju justitiestatsministern skulle både vara i högsta domstolen och i regeringen. Så det var ju nära knutet till kungamakten. Och fortfarande finns den där känslan kvar att domarna är nära knuten till regeringsmakten. Så är det. Det är som sagt en vanlig beskrivning att de åker slalom mellan tjänstgörning i justitiedepartementet och tjänstgörning i regeringsrätt och högsta domstol. Det här blev ju uppenbart då i en fråga som har bäring på vårt svenska spelmonopol. När spelbolaget Ladbrokes gjorde en rättsprövning av huruvida det svenska spelmonopolet är legitimt sett till EG-rätten. Och upptäckte då att de som var domare i högsta instans i regeringsrätten var de som tidigare hade varit tjänstemän på justitiedepartementet och finansdepartementet och varit med om att utforma lagen. Ja. och därmed hävdade jäv mot dessa domar i regeringsrätten. Och det här är ju grunden för ett misstänkliggörande och ett ifrågasättande av våra högsta domstolar, som det är klart finns skäl att göra någonting åt. Ja. Genom en annan utnämningsprocess, genom att man också breddar rekryteringarna. Just därför tror jag att offentliggörande och annonserande av de här tjänsterna är viktiga för att kunna få jurister, inte bara från små kretsar i Stockholm, utan från hela landet, advokater, kanske fler professorer också. Det är en kritik som har funnits, att rekryteringen har varit allt för snäv och att karriärvägen allt för ofta har gått genom tjänstgöring på regeringskansliet. Ja, precis. Jo, nej, jag tittar igenom de som är nu justitieråd, som det heter. Jag såg det var ingen åklagare. Det fanns ju några som varit advokater, men det fanns ingen åklagare. Det tycker jag var lite märkligt. Och jag tror att när man gör dessa granskningar så upptäcker man att 75%, 70-80%, 7 av 10, 8 av 10 har någon gång tjänstgöring vid regeringskansliet. Det behöver inte vara fel att ha varit det. Det är ju en vanlig karriärväg för många jurister att ha varit på regeringskansliet. Mm. Men just de domare där regeringen utser detta och justitiedepartementet har ett stort inflytande, så kan man bara konstatera att det är väldigt många som har en bakgrund just på justitiedepartementet. Precis. Just det, vi kan ju tillägga det. Idag utser ju regeringen de här justitieråden utan någon remissprövning eller någonting. Utan det är statsministern och justitieministern i princip som handlägger det där. Efter beredning på justitiedepartementet. Rimligt vore ju att det fanns en förslagsnämnd med en hög grad av oberoende, som lämnade ett underlag till regeringen, som också var möjligt att granska i efterhand. Ja, precis. Vad tror du om det? Nu har jag ju följt en del av den amerikanska politiken, och där är det ju så att presidenten i USA, till skillnad från vad många tror, har ju väldigt mycket mindre makt när det gäller utnämningarna än vad den svenska statsministern har i praktiken, eftersom presidenten ju bara nominerar sina ministrar och höga tjänstemän, medan då senaten tillsätter folk. Vad tror du om att ha förhör till exempel i något utskott, lagutskottet eller så, när det gäller att utse justitieråd? Jag har tidigare varit förespråkare för att riksdagen ska vara en del i detta, men jag har ändrat uppfattning på den punkten. Jag tycker att riksdagen har en uppgift som granskar av regeringens utnämningsmakt, men inte att riksdagen ska vara med i dessa processer. Det är regeringen som ska ha utnämningsmakten. Riksdagens uppgift är att granska den. Om riksdagen är med i den processen som föregår en utnämning, så blir det väldigt svårt för riksdagen att med trovärdighet därefter granska utnämningarna. Så att jag har blivit tveksam mot detta. Jag vill dock skjuta in det påpekandet att regeringens utnämningsmakt är omfattande. Och det handlar om många olika tjänster. Vi var inne på ett spår här med domarna. Det kan mycket väl vara så att när man gör en noggrann analys av vilka tjänster som regeringen har att utnämna, att några av dem lämpar sig för, som har en klar politisk karaktär, lämpar sig för utfrågning i riksdagen. Men traditionella generaldirektörsuppdrag, eller för den skull en domare, att det krävs då andra former och utnämningsförfaranden som också skiljer sig åt. Alltså en asymmetrisk utnämningspolitik. Men jag har blivit mer skeptisk till att riksdagen ska vara inblandad i detta i föregående processer. Däremot är en viktig uppgift att granska detta i efterhand. Ja, nej, men det låter som en principiellt ren hållning när det gäller just maktdelningen. Just så. Det kom ju från Ratio en intressant bok om federalism på svenska här i våras, var det väl. Och som jag tycker var jäkligt intressant. Och där man just pekar på att det står ju att kommunerna har ett kommunalt självstyre i grundlagen. Och detta åsidosätter ju riksdagen idag, eftersom man går in, och framförallt är det ju skatteutjämningen man gör. Men man har ju också en mängd med andra lagar där riksdagen stiftar lagar om rättigheter till individer eller medborgare. Medan det är då en annan nivå, det vill säga kommunerna som ska betala. Alltså här uppstår ju en spricka eller ett brott mot det som står i regeringsformen. Och det här skulle man kunna testa om uppenbarhetsrekvisitet försvann och säga, har riksdagen möjlighet att stifta lagar som tvingar på en annan nivå kostnader som de inte har kontroll över? Är det en diskussion som ni har fört eller? Det är en diskussion som förs. Samtidigt så vill jag påpeka, och det gör jag i utredningens sammanhang också, att det viktigaste med författningsdomstol och ökad normprövning är att det är de enskildas fri- och rättigheter som ska kunna prövas. Det är där man har gränsytan mot alla svenska medborgare. Där är viktigt. Samtidigt så är det så att i den till och med portalparagrafen i vår nuvarande regeringsform 1.1, den första paragrafen, så kommer det kommunala självstyret till uttryck. Mm. Och det är klart att detta ska också vara någonting om det är så att lagar som riksdagen stiftar strider mot det kommunala självstyret. Det kommunala självstyret måste få en reell och materiell innebörd. Mm. Här har vi också då, om jag låter jag optimistisk, men jag vill peka på att här har vi haft en expertgrupp under ledning av Marianne Eliasson, regeringsråd, med uppdraget att ta fram förslag till fylligare riktlinjer för den kommunala självstyrelsens reella innebörd. Men formulerar inte hon det så att det skulle vara möjligt att fortsätta ta ut skatteutjämningen och sådär? Skatteutjämningen blir en diskussion i detta, så är det. Men jag tycker att det viktiga här är att försöka slå fast ett par principer, möjligen en närhetsprincip, finansieringsprincip, ge det lokala självstyret mer kött på benen och då förstås, som du var inne på den första frågan, göra detta prövningsbart i domstol. Mm. Det är ju en politisk fråga. När jag har diskuterat med en del jurister så är de ju alltid väldigt, svenska jurister är ju väldigt känsliga för att ta upp frågor som uppfattas som politiska eller partipolitiska. Mm. I USA är det ju en annan fråga. Tvärtom. Ja. Precis. men och då tar jag upp till ett sånt exempel i LSS, den här lagen om stödinsatser för olika typer av handikapp, som är en väldigt kostsam lagstiftning för kommunerna. Alltså men det man rent juridiskt skulle göra, det är att om riksdagen stiftar en sån lag, då måste också riksdagen betala. Alltså det jag är ute efter det är nämligen demokrati på lokal nivå, närdemokrati. Om den ska fungera, då måste den vara autonom. Den måste ha koll på vad den har för inkomster och vad den har för utgifter. Och då måste man separera. Det är ju det federalism handlar om då, att garantera den här skillnaden mellan staten och det lokala självstyret. Och det jag är ute efter, för det låter lite byråkratiskt när man utgår från de här juridiska reglerna, men i grunden handlar det ju om att skapa ett nytt liv på den lokala kommunala arenan, som jag skulle vilja se, där man diskuterar liksom vilka sociala system som ska finnas i kommunen. Men då måste man ha en separation här där riksdagen inte kan hela tiden dunka in nya lagar hela tiden om vad kommunerna ska göra. För då är de ju som en avdelning inom länsstyrelsen. Alltså de har bara att uträtta statens värv. Det finns nog de som ser kommuner just så. Ja. Det springer man på i diskussionerna i riksdagens kammare och i konstitutionsutskottet. Det är ju inte den synen som finns på alliansens sida i detta. Tvärtom är vi ganska tydliga med att en finansieringsprincips reella innebörd ska vara den att riksdagen genom beslut inte ska kunna tvinga fram kommunala skattehöjningar. Vi tar fasta på att som det fungerar idag så är ju ungefär 80-85% av den kommunala budgeten bundet av riksdagens beslut om rättigheter som kommuner har att leva upp till och leverera. Det gör att det reella självstyrelsen blir då kanske 10-15% av den kommunala budgeten. Det är orimligt. Det är en demokratifråga, därför att det är svårt att få politiker som på de villkoren vill möta väljare och ta ansvaret för det som andra har ålagt dem. Så att den diskussionen finns. Och som sagt, här också har vi en positiv dynamik i utredningen i den aspekten att det är utredningar tillsatta. Vi har ett ganska så bra diskussionsunderlag. Mm. Ja, och här tycker jag ju då, även om det är så att man ju från Ja, det är väl socialdemokratin och vänstern kanske framförallt gärna ser riksdagen som rikslikare och att det är därifrån det makten ska utgå. Så kan man ju som motargument säga det att har man en kraftig vänstermajoritet i en kommun, då skulle de ju kunna höja skatterna, genomföra ett systemskifte i socialistisk riktning och verkställa det i en kommun där man har stark majoritet. Alltså, det skapar en oerhörd dynamik i ett sånt system som ju också borde gilla. Jag tror att vi måste hitta en acceptans för och en förståelse för att Sverige kan se olika ut. Ja. Vi är inte längre en enhetsstat. Som jag sa, Sverige har förändrats sedan 1970 och framåt. Och det borde också komma till uttryck i ett starkt lokalt självstyre. Det ligger också i linje med trender ute i Europa. Där just frågor om regionalisering och lokalt självstyre har blivit allt mer viktiga. Så jag hoppas att här finns det draghjälp från den diskussionen. Man kan också se hur Europarådet har i konventioner om lokalt självstyre riktat en ganska ordentlig kritik mot svenska riksdagen och svenska regeringen för att man inte lever upp till principer om subsidiaritet, till principer om lokalt självstyre och lokal demokrati. Mm. Det är viktiga hävstångar i vårt arbete i utredningen att kunna peka på den kritiken som har framförts. Ja, just det. Det förstår jag. Är det någon mer fråga, någon fråga som jag har missat nu som du tycker? Man kan säga att vi har inte pratat om det som är den andra hälften av utredningens arbete. Och det är det som egentligen inte direkt har bäring på vår svenska regeringsform. Men det är ju att parallellt med att vi för dessa viktiga diskussioner om domstolarnas eget kapitel, författningsdomstol, domarutnämningar, så gör vi också en översyn över vårt svenska valsystem. Ja, just. Här har vi frågor om skilda valdagar. Här finns frågor om personvalet. Här finns frågan om majoritetsval i någon mån uppe, även om det är svårt att hitta ett stort intresse för detta. Men det är ingen tvekan om att här är det många partier som ser intresse av reformer. Ja, det förstår jag. Ja, men en som jag tycker var intressant som lades fram i en av era expertgrupper och där det ju faktiskt skulle behövas ett lite bättre minoritetsskydd, det är ju mandatfördelningen i riksdagen då. Om man nu håller kvar vid det här proportionella valsystemet, så var det en, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men en utredare som föreslog att man tar bort 4%-spärren, för det skapar ju en väldigt konstig demokratisk diskvalificeringsgrund så att säga, men också plockade bort de 39 utjämningsmandaten, och på det sättet så skulle man kunna få in små partier, men de skulle få så få mandat att de ändå inte skulle påverka majoriteten och regeringsunderlaget. För han menar att så som systemet ser ut nu så gynnar det de partier som kommer precis ovanför spärren. Och i klartext så har det ju varit Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De har fått oproportionerligt stort inflytande. Och genom att ta bort utjämningsmandaten så skulle de få betydligt mindre mandat. Men man skulle samtidigt också kunna släppa in mindre partier som ställer upp här, pensionärsparti och frihet, vad heter det, feministiskt initiativ och Kiruna-partier och sådana där, som skulle få några enstaka mandat. Men totalt sett så skulle småpartierna få mindre inflytande i riksdagen. Jag tycker det låter som en bra kompromiss. Jag har noterat detta, att i just de här diskussionerna så är det här om att partiernas särintressen går före konstitutionella allmänintressen. Jag tror att det är svårt att diskutera 4%-spärren. Det finns ingen riktig efterfrågan om att förändra just 4%-spärren. Däremot har vi från moderat sida lyft reformen att minska antalet riksdagsledamöter. Vi vill se 100 färre riksdagsledamöter, ner till 249 ledamöter. Och då blir det förstås en intressant situation vilka platser som ska bort i detta och hur mycket av detta som ska vara utjämningsmandat. Mm. Men det är 4%-spärren, den tror du är väldigt svår att rucka på. Ja. Jag tror, vi har inte Jag har inte hört förslag om att förändra 4%-spärren. Det som vi tycker är viktigt här, som sagt, det är att minska antalet riksdagsledamöter. Det vitaliserar demokratin. Gör det lättare för väljare att utkräva ansvar. Mm. Notera att det inte är en helt ointressant diskussion i utredningen. Nej, precis. Nej, det går åt rätt håll, så att säga. Men det där tycker jag är lite för lite förändring. Jag skulle vilja se större förändringar. Men jag förstår det. Det är det allra mest känsliga. Det är just riksdagens sammansättning och hur den utses ju. Ja, man ska nog vara medveten om att om man minskar antalet riksdagsledamöter med 100 stycken, så får det konsekvenser för vilka partier, för hur partisammansättningen ser ut sen. Det gör det såklart. Mm. Men det här är diskussionen som vi får föra oss vidare. Det som också är intressant i sammanhanget är ju en viktig diskussion om personvalet. Ja. Minska antalet riksdagsledamöter, förstärk personvalets genomslag. Moderaterna vill ju ta bort spärrarna och låta kryssen vara det som avgör. Ja. Då får vi ett väsentligt ökat väljarinflytande. Det blir väsentligt mycket lättare för väljare att utkräva ansvar av sin riksdagsledamot. Fler skulle veta vem som faktiskt representerar den i parlamentet. Jo, nej, men det är ett bra förslag. Det skulle göra att också en partiledare skulle då kunna åka ur om partiledare inte får tillräckligt många kryss. Ju. Det skulle nog vara en möjlig konsekvens. För det är ju det som inte kan ske idag. Liksom. Idag kan ju partiledare inte åka ut utan att de åker ut 4%-spärren. Liksom. Just det. Och så här tror jag, om man då får vara på det något optimistiska temat, så vi pekar ofta på just detta att en förändring som har skett sedan 70-talet, det är att partierna har tappat medlemmar. Mm. Det minskar legitimiteten för att partierna ska ha ett så pass stort inflytande över vilka som i praktiken blir riksdagsledamöter. Mm. Och ökar motiven för att införa personval. Just. Det finns ett missnöje med den personvalsreform som är genomförd. Man tycker den är beskrivs som varken hackad eller malen. Mm. Och jag hoppas att utredningen fastnar för att ta steg där man förstärker personvalsinslaget. Ja. Precis, nej, men vad bra. Det här var ju en hel del intressanta synpunkter och att det låter som om det kan gå åt rätt håll. I alla fall jobbar en del av er åt det i alla fall. Det är ju många borgerliga käpphästar som är uppe på agendan. Mm. Socialdemokraterna har ju, om jag får recensera dem, saknat författningspolitisk idé och agenda. Annat än att det är bra som vi har det nu. Mm. Utmaningen är ju förstås att komma överens. Utgångspunkten är att söka konsensus. Mm. I många frågor, i många viktiga frågor, så är det fem partier. Inte minst att de författningsdomstol som är överens. Det är de borgerliga plus Miljöpartiet. Ja. Jag hoppas att man också kan se här hur vår verklighet har förändrats i de aspekterna att vi är med i en annan rättskultur. Sverige har blivit annorlunda, vår befolkning är mer heterogen. Partierna har inte samma starka ställning som på 70-talet och att de förändringarna i verkligheten också gör att man nu kan ta steget och förändra vår författningspolitik. Intressant. Tack så mycket, Henrik von Sydow. Tack för detta. Visst är det märkligt att den här oerhört intressanta diskussionen om frihetens grundvalar i det svenska samhället inte mäter större intresse i samhällsdebatten, i medierna och bland opinionsbildarna. Visst kan en del av de här frågorna kännas som abstrakta och komplicerade. Man måste läsa på lite grann. Men här har vi ju hela grunden för vår rättsstat, för vår frihet, vår civilisation ligger i grundlagen, i regeringsformen. Det är här det yttersta skyddet för våra individuella friheter ligger. Och att den debatten inte får större genomslag tycker jag är otroligt märkligt. Men vi kan ju hoppas att debatten tar fart nu när grundlagsutredningen går in i ett intensivskede och en del opinionsbildande verksamheter som exempelvis medborgarrättsrörelsen gör lite insatser för att väcka opinionen. Och det kan ju bli särskilt intressant om Henrik von Sydows optimistiska tongångar här får genomslag i utredningsarbetet. Det blir oerhört spännande att följa det här. Okej, därmed var veckans Frihetsjournalen till ända. Tack för att du lyssnat.